حديث موجة قبل مشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم نهى أمكتاز عن بعي كوزة الولاء وعن هبته نقوتو هبة أو زوادي نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمكتاز عن بعي الولاء كوزة الولاء الولاء تنفسيري فالنيوما تكسيما ni jambo ambalo nilokuwa mtu anapomwachilia huru mtumwa akamnunua na vitu vinginevyo kama hivyo. Kwa hivyo yule sasa anakuwa ni nasabu damu yake, kwa hiyo anaweza akamrithi umiliki, yani kwa maana ule utawala wa mtu anapokuwa yeye amemwachia huru mtumwa unabakia kwake yeye tu. Ule mtu hauwezi utawala ule au mamlaka yale yakauzwa. Mfano mtu ala sabili mithal ameona mtumwa akenda akamnunua akamwachilia huru, kwa hiyo yule alomnunua akamwachilia huru huyu sasa anaweza akamrithi yule mtumwa. Sasa ana hii inaitwa alwala, hii ndio ina maana ya alwala. Sasa hii alwala si kwa Kiswahili tusemeje, inazungumza hivyo wala. Haiwezekani huyu bosi akamkuta rafiki yake akamwambia, bwana, mimi yule mtumwa nimemnunua nikamwachia huru, kwa ina maana mimi na authority zote ziko kwangu, yani mimi kuna ndugu yangu anaweza nikamrithi na mambo mengi tu ya kisheria na kuja. Sasa kama utanipa laki hizi tano, mimi ninakuachilia huu alwala uwe kwako. Sawa. Sasa mtume anasema kwamba amekataza anibai alwala, au akamwambia, bwana, mimi nakupa gift. Huu umiliki nilokuwa nao mimi juu ya yule nilomwachilia utumwa nakupa zawadi, ndugu yangu wewe, sasa kwa maana na utoa kwangu na unakuja kwako kama ni gift. Sasa kwa mtume akasema amekataza wa an hibatihi, hibati yani kutoa ile hiba kwa kusudia kwa maana atia au zawadi. Amesema Sheikh Uthaymeen naha amekataza bwana mtume SAW an naqli almilk, yani ule umiliki fihi sawaun kana bitariqi almuawadha au tabarru, almuawadha ile kesh kwa kesh, au tabarru yani kwa maana nakupa mimi kuanzia leo wewe utakuwa ndio yule nini wako mimi, na sababu wewe tunatoka mbali na hivi na hivi. Naam, an Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha amekataza ba'i alwala kuuza wala wa anhibati na kutoa zawadi au kutoa, yani kama vile unampa mtu atiya. Hadithi hii imekuja kufahamisha ni haifai kuhamisha ule alwala kwa mtu mwingine, ima kwa kuuza au kwa namna nyingine yote. Kuna riwaya nyingine bwana mtume SAW amesema hadithi ya Abdullah bin Umar, hadithi ambayo iko katika Ibn Hibban, anasema alwala'u ni udugu, yani alalaqa, kaluhmati nasab, ni kama vile udugu wa nasaba, la yuba, hauuzwi, wala yuhabu, wala hautolewi, yani kwa maana zawadi. Iko riwaya nyingine imekuja hivyo. Naam, hadithi ya mwisho katika mlango huu, alhadithu rabi'a, an Aisha radhiallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha amesema, kanat fi barirata thalathu sunan, kulikuwa na sheria tatu. Sunan hapa yakusudiwa ni sharai, sheria, kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen katika Tanbihu al-Afham, kanat fi barira, kulikuwa kwa huyu mama anaitwa Barira, thalathu sunan, kulikuwa na sheria tatu. Miongoni mwa hizo ni khuyirat. Barira alipewa khiyar, khuyirat alipewa choice, alipewa khiyari ala zawjiha, juu ya mumewe ambaye akiitwa Mughith. Hina ataqat, pale Barira alipokuwa muungwana, ataqat alipokuwa muungwana, maana alikuwa mwanzo mtumwa. Khuyirat alipewa khiyari, khiyari hii ni khiyari yani, khiyari hii kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen katika sherhi yake ni kwamba huyu Barira alikuwa na mumewe anaitwa Mughith. Mughith ni mtumwa na Barira ni mtumwa. Wakana abdan li ali al-Mughira. Kwa hiyo Barira yeye akapata uungwana, na uungwana huu kutupitia nani? Mama Aisha Allahu anha. Na katika hali hii Barira sasa akapewa hiari na Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakana lahu alkhiyaru baina albaqa'i ma'a azwaji wa mufariqatihi. Akaambiwa una khiyari wewe, ushakuwa sasa hivi muungwana, lakini mumeo Mughith ni mtumwa. Kwa hiyo chagua moja, kama ukipenda kubakia na mumeo Mughith sawa, na kama utapenda kwamba ile ndoa ivunjike ufarikiane naye sawa. Faktarat radhanha, Barira akachagua mufarakatahu, kufarikiana, kutengana na mumewe nani? Mughith. Waqalat, na akasema, lau a'tani kadha wa kadha ma bittu indahu, hata Mughithu akilipa nini na nini na nini, anipe kila kitu, lakini mimi sitokuwa tayari kuishi pamoja naye. Bittu kwa maana ya batta, hata ile usiku mmoja kukaa naye, kulala naye kitandani, mimi sitokubali. Kwa hiyo akawa amekataa katakata kwamba mimi mazali umenipa khiari, mimi ni mungwana, mume wangu Mughithu ni mtumwa. Nehi, wanasema Wahindi, nehi mabuchi, mimi simtaki. Hadithi hii, kisa hichi tulishai kukueleza, na akawa Mughith yatbauha fi sakakil Madina, yabki, anamfuata bana katika kila anapopita njia za Madina, yuko nyuma. Isitoshe, yabki Mughith alia, wadumuhu tasidu ala lihiyatihi. Tulisoma kisa hichi katika masala ya kufuga ndevu, na ikawa machozi yake yachuruzika mpaka juu ya ndevu zake. Anamlilia nani? Anamlilia Barira. mapenzi si mchezo. Kuna mshairi mmoja Ummul Kulthum katika baadhi ya nyimbo zake akasema, hal tara alhubb sukara, huoni kama mapenzi imeenda wazimu. Almuhimu, kisa hichi kishakieleza, hatunaja kukirejea. Sasa tukirudi katika hadithi yetu, kanat fi barirata thalathun sunan, Barira yeye alikuwa na sheria tatu zilikuweko kwake. Ya kwanza katika hizo, khuyirat, alikhiarishwa ima kubaki na mumewe au kuachana naye, ala zawjiha, juu ya mumewe, hina atakat, pale ambapo alipokuwa sasa ni nani? Ni muungwana. Wa uhliya laha lahamun, akapelekewa zawadi Barira ya nyama. Wa uhliya laha bimaana kwamba tabarru'a laha biismi sadaka, lakini kwa maana ya kwamba nyama hii aliletewa kwa jina la sadaka, akaletewa sadaka Barira. na Barira alikuwa yuko katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana alikuwa tayari yuko katika familia ile. Fa uhdiya lahu laham, akaletiwa sadaka huyu Barira nyama. Bibi Aisha anaeleza hivi, ambayo ndio rai wa hadithi, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaingia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwangu. Fadakhala alayya, kwa mtume alikuwa na wake wengi, lakini sasa siku hiyo akaingia kwangu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walburmatu ala an-nar, na chungu kilikuwa jikoni. Alburma mefasiriwa kwa maana alqidru, chungu, au inawezekana ikawa ni min alhijara, ni jiwe ambalo limetengenezwa likawa liko fixed ni sehemu, ikawa kama ni chungu. Kwa hiyo alipoingia bwana mtume nyumbani kwangu, walburma, na chungu, ala nari, kiko jikoni. Fadaa bi taamin, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba aletewe chakula. Fadaa bi taamin, kwa maana akaitisha, akaomba aletewe bi taamin, chakula. Fautia, akaletewa bi khubzin, mkate. Wa udmin, na udmin yafasiriwa kwa maana ya kitoweo kwa Kiswahili. Udmin, na akaletewa kiteweo, min udmil baiti, miongoni mwa viteweo, kiteweo cha nyumbani. Kwa Kiswahili au katika lugha ya kawaida inaitwa idamu. Neno idamu ni kusudiwa ni kiteweo. Sasa kiteweo, sisi huku tukisema kiteweo, basi mtu anafikiria samaki, nyama, mboga, ikiwa ni mchicha, matembere, spinach na vitu vinginevyo. Sasa najua hizi lugha zinatofautiana na maana tofauti. Labda nikupe mfano tofauti hapa ile kusudiwa. kuna wale ambao waloishi sehemu za pwani, Tanga, Mombasa, visiwa vya Unguja na Pemba. Ukimtajia tukiteweo, basi anajua ni samaki au nyama. Ukimtajia mboga, anajua ni kisamvu, mchicha, mboga ya kunde na vitu kama hivyo. Lakini ukija bara, wali, mboga gani leo? Mboga gani? Wali na mboga gani? Inafahamika kwamba mchuzi mboga, wa samaki, mchuzi wa nyama mboga, bata karostiwa mboga, alimrali maharage mboga. Naona lugha zinapishana hivi. Sasa ukisema udmi, adamu, tunasema kiteweo, lakini hii ni tafsiri ambayo katika mila za Kiarabu, vyakula kama mkate, hubs, basi kunakuwa kuna vitu vyake maalum vyakula navyo ule mkate. Tofauti na vile sasa mnavyozoea watu, mkate upate blueberries, mkate upate jam, mkate upate sui Nutella, mkate upate sui cheese. Lakini katika mila ya Kiarabu kuna mkate, kuna vitu vyake maalum vya kula na mkate. Sasa sisi hapa kwa kusema tunasema udmin, kitoweo, lakini ni vitu ambavyo vinaliwa maalum na mkate. Yani kama mfano vile appetizer, mchuzi mchuzi, nino nasema nini ile kachumbari, hivi ndio vinaitwa udmi, yani kachumbari, mchuzi mchuzi kidogo, rosti rosti. Sasa mkate ukitaka uule vizuri, ima uule na mchuzi, uule na maharage, vitu kama hivyo, chai, kuna timu moja inasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai, sio timu gani katika timu za Tanzania. Kwa hiyo almuhimu kwamba Mtume sala salam ameagiza akaletewa mkate na appetizer zile, kachumbari sijui au labda cheese kidogo na nini, akawa anakula. Kwa hiyo faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alam ara al-burma, si nimeona mie chungu, ala nari, kiko jikoni, fiha lahmu, mna nyama umo, fiha, katika chungu hicho mna nyama, alam ara al-burma, si nimeona chungu mimi, ala nari, kiko jikoni, tena basi fiha, katika chungu hicho lahmu, kuna nyama. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vile vile anaelewa masala nyumbani kwake, kitu gani kinapikwa. Na hii ndio uzuri wa mwanamume vile vile ajue kunapikwa nini. Anaweza kupikwa manjumati katika nyumba, alafu wewe mume ukaletewa maharage, kumbe manjumati yamepelekwa huko, si kwa halo, si kwa nani, si kwa nani, kwa nani, kwa nani. Wewe unalishwa maharage, yale marosti rosti yanapelekwa kwa watu wengine. Sasa mtu anasema bwana, katika chungu hicho kuna nyama, mbona hivyo nyinyi mnaniletea mkate na kachumbari? Alam aral burma, sikuona mie chungu jamani, ala nari, kiko jikoni, fiha lahmu, ndani yake kuna nyama. Qalu, wakasema bala, ndio ni kweli ya Rasulullah. Qalu, wakasema bala ya Rasulullah, ni kweli. Dhalika lahmun, lakini hiyo ni nyama. Tusuddiqa bihi, amepewa sadaka kwayo. Ala barira, huyu barira. Dhalika lahmun, hiyo ni nyama. Tusuddiqa bihi, amepewa sadaka kwayo. Ala barira, barira, amepewa sadaka, ameletewa huyu. Fakarihna, basi sisi hatukupenda. An nut'imaka minhu, yani kukupa ule hiyo sana nyama hiyo. Fakarihna, ni kwamba sisi hatukupenda, ni kwamba tulichukizwa na hilo. An nut'imaka, kukulisha, kukupa hiyo nyama aliyotewa barira, sadika, yani huyu sadaka hii barira. Faqala, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa, hiyo nyama, alaiha, kwake yeye barira, sadaka, ni sadaka. Wa huwa, na hiyo nyama, minha lana, kwetu sisi ni hadia, ni zawadi. Waqala nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fiha, kuhusu hiyo, innamal walau liman ataqa, wala ile tulifasiri nyuma ni kwa yule ambaye aliacha huru. Innamal wala liman ataqa. Naam, kwa sababu muda umeenda, tutaifanyia marejeo tena hadithi hii katika kipande hichi cha mwisho. Qalu bala ya Rasulullah, dhalika lahmu tasaddaqa bihi ala barira, fakarihna an nut'imaka, mpaka mwisho. Na tutaangalia baadhi ya fawaidi katika hadithi hii kama vile ambavyo atakueleza Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.